Det är passiva svenskarna, den passiva svensken. Ja, som ni vet, vad är det man ska peka på? Ska vi skylla vårt förfall på politikerna, på media, på judarna kanske? På Israel, är det USAs fel? Vem ser det? Det är lite av en dagsform för mig vad man pekar på. Men igår och idag har jag hetsat upp mig riktigt över, riktigt mycket över just dig. Det är ditt fel, det är mitt fel, det är våra föräldrars fel. Det är svenskarnas fel, idag blir det en attack på svenskarna, men räds icke, med mig har jag Ludvig som har lovat att skydda er från mina angrepp. Vi kommer såklart prata lite grann om att Greta har blivit årets person, utsedd av Time. Och även då på temat Tullberg har skrivit i På flera tider att det svenska folket är dekadent. Men det blir lite annat också, det visar sig att tala om att Somalia har låg IQ, inte är olagligt än. Och Lamotte har skickat en utmaning till Robert Aschberg. Kommer han plocka upp handsken eller inte? Det får vi se. Välkommen till Sverige vaknar. Sverige, det är dags att vakna. Sverige, Sverige, det är dags att vakna. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi ser. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Och såklart, god morgon till alla goa gubbar och kärringar, Anna i chatten, Hacke, Mona, Eva, Maria, Nett och alla ni andra. Och god morgon till Ludvig som är med oss typ via länk, kan man ju säga. Det är du alltid, säger. Ja, god morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Du, idag är det den 12 december, förstår du? Ja. Mm, det innebär att man ska gratulera Alexander, förstår du, och Alexis på namnsdagen. Ja, grattis Alexander och Alexis. Grattis till er och imorgon är det Lucia-dagen, förstår man, om man öppnar det fria svenskars julkalender lucka nummer 12 där Helena tipsar om saker man kan göra tillsammans med familjen varendaste dag hela vägen fram till julafton. Och då är det dags, förstår ni, att baka gammaldags lussebullar så som de smakade förr. Gå in på svegot.se och läs receptet där och samla barnen och maken och alla hundar och katter och marsvin och allt vad ni kan tänka sig. Ja, det kanske blir ohygieniskt förvisso. Men baka här nu riktigt fina, riktigt svenska, riktigt gammaldags lussebullar. Jag måste säga, Ludvig, att jag tycker väl det är lite sådär med lussebullar. Vad tycker du? Ja, det måste vara, alltså det värsta som finns är ju folk som äter såna här vetebullar utan saffran. Just det. Det är piskrapp på det där alltså. Dumma svenskar. Det är ju det jag säger. Det är precis det jag säger. Svenskarna som äter dåliga lussebullar, ingen ordning på dem alls. Ja, när vetebullen introduceras istället för lussebullen, det är där jag tror förfallet började på riktigt. Var det 2012? Det var mycket dåligt som hände 2012, vet jag ju. Ja. Det vågar jag inte svara på faktiskt. Nej. Du befinner ju dig i Uddevalla, har jag förstått. Ja, precis, precis. Jag är lite på vift just nu. Då tänker man ju såklart på Vilma. Har du pratat något med folket på orten? Har du fått någon uppfattning om hur läget ligger? Ja, alltså för det första så är det ju, det står ljus i hela stan. Och mycket, alltså mycket lappar om där Vilma. Så det är en hel stad och ett helt samhälle i sorg för Vilma som försvann då. Och det jag har kunnat prata med folk om är ju att alla normala svenskar som man pratar med, de beklagar ju sig över vem Vilma träffa och så vidare. Varför gjorde inte någon något? Varför sa ingenting? Mm. Så det känns hemskt att säga det, men någonstans är det skönt att folk öppnar ögonen lite och förhoppningsvis tänker på vad det är för människor deras barn umgås med i skolor och på offentliga platser och sådär. Så ja. Förhoppningsvis kan det komma något gott ur det här. Ja, det är precis, vad ska man säga, det är kul att höra. Men det får man ju säga på ett sätt. Och det är samma, vi beskriver det på Svegot här, låt inte ditt barn bli nästa Vilma. Och tänkte jag, shit, nu kommer det bli liksom väldigt många som blir väldigt, väldigt arga. Förvånande nog så. Förvisso, de som är på vår sida förstår ju redan detta, men det var väldigt lite av den sortens kommentarer jag trodde det skulle vara. Nej, det har inte med det att göra. Utan alla verkar bara, ja, det är ju den här kulturen, det är ju sådana här människor, så de här kan vi inte ha att göra med längre. Och det är ju jättenyttigt och det kommer ju förhoppningsvis då spara många flickor från Vilma Söder. Ja, förhoppningsvis. Det är ju ni föräldrar, det är ju ert ansvar. Som jag har sagt innan, det är väldigt opopulärt om man som pappa förbjuder sin dotter. Du får inte träffa honom. Men det måste göras på ett sätt. Man kan göra det på massa olika sätt. Man kan ju förhoppningsvis då tidigt förklara detta så att dottern aldrig hamnar i den situationen. Men om det krävs så måste man ju förbjuda detta för dotterns egen skull. Och jag vet, jag berättade innan om en vän som gjorde detta. Han blev ju väldigt opopulär. Hans dotter, jag hatar dig pappa och allt det här. Men så gick det ett tag, sen glömde hon det. Och idag så tackar hon ju bara sin pappa för att han var så modig och vågade ta den konflikten. Ja, och det är ju någon, alltså det är en fråga som varje far får ställa sig själv. Är man en pappa och en far, eller är man en kompis med sina barn? Precis. Och allt för många är ju kompisar. För att det är lättare. För att svensken är lite passiv och gärna inte vill bråka, inte ens med sina egna barn. Det är bättre om man bara kan mysa och ha det trevligt hela tiden. Och sen, vilka barnet umgås med, ja, det bryr man sig inte så mycket om själv. Riktigt dåligt. Du, ska vi börja med Greta då, såklart. Det är klart, jag vet inte ens... Ja, på tal om barn. Ja, precis. Jag vet inte ens varför jag har skrivit med detta. Ja, Greta utsätts i årets person av Time. Ja, det är väl klart hon gör det. Det är väl klart hon gör det. Och jag har sett några, såklart. Hitler också. Hon är Hitler. Greta är den nya Hitler. Snark, känner jag där. Men hon är ju första svensk och ska vi se om hon är yngst någonsin eller en av de absolut mest unga. Och motiveringen är då för att hon har slagit larm om människans rovgiriga relation till det enda hem vi har, för att hon till en splittrad värld bidragit med en röst som överskrider bakgrunder och gränser, för att hon visar oss alla hur det kan se ut när en ny generation styr. Oj, oj, oj, oj. Är det så här det kommer se ut när den här generationen styr? Ja, rädda oss. Ja. För det är, och det säger ju Greta själv att hon inte har, hon säger ju själv faktiskt att jag har inte gjort något. Hon har inte lyckats göra någonting, ingenting konkret överhuvudtaget så vitt jag vet, mer än att få massa priser och bli runtskjutsad som en kändis överallt och få sinnessjuka mängder med sponsorpengar och fina bilar och allting sånt. Men vad hon verkligen lyckas göra är ju frågan. Mer än då, till exempel, jag såg att SAS har ju problem här nu för inrikesflyget har minskat med, vad är det, 11%. Så det är ju risk att många kommer bli av med jobbet och sånt. Det har hon ju lyckats med. Men om det påverkar miljön är jag ju lite skeptisk till, eller klimatet. Det som händer är när man sätter alltså en NPC-unge på alltså Person of the Year på Time Magazine, är ju att man uppmuntrar ju ett sånt beteende som är alltså Greta-aktigt, att ta det här klivet i den totala miljödiktaturen liksom, klimathysterin, att man blir belönad för ett sånt beteende. Precis. Så det här är ju moroten, medan de ger oss liksom klimatförnekare då liksom piskan, och det ska förbjudas för demokratins skull, och det är nya utredningar om varför klimatalarmister är rasister och så vidare. Här visar de andra sidan av myntet, hur man uppmuntrar att titta här, om ni håller med, om ni tror på den här nya religionen som vi har skapat för er, så får ni allt det här. Ni kan bli som Greta. Ni kan bli 16 år och ekonomiskt oberoende och glida runt. Behöver inte gå i skolan. Nej, men precis. Och bråka med era föräldrar och skambelägga dem och sådär. Och det är väl jag tycker... Det tycker jag är det värsta, som jag har sagt innan. Den här kilen som slås in mellan föräldrar och barn. För jag menar, är du en klimatförnekande förälder kanske som vill ditt barns bästa och försöker berätta för barnet att men lilla stumpan, du behöver inte gå runt med ångest hela tiden för jorden kommer inte gå under. Då blir du ju en fiende till henne. Och då kan ju den här dottern gå in på forum och finns även artiklar. Så här sätter du liksom dit dina egna föräldrar när de håller på att klimatförneka. Ja, det är lite eko från 68-revolutionen kan precis, jag se vissa precis. Likheter med. Hur man delar upp alltså generationerna mot varandra på ett sätt som man gjorde på 60-talet. Och vi såg hela liksom den sexuella revolutionen och studentupprorerna och sådär. Det är bara att det har flyttats ner i åldrarna och det gäller olika liksom, klimathot numera då, som det heter. Men resultatet blir ju samma, bara att det går ner i åldrarna. Precis. Och ångesten. Alltså fy vilken ångest. Jag är så glad att jag inte tror på den här skiten överhuvudtaget. Nu har man ju egna saker att oroa sig för. Men små barn, jag menar, vi vet, det står ju barnböcker nu för tiden. McDonald's delar ut någon skit för att alla från, alltså när du börjar få en förståelse av en omvärld vid, när man nu sätter det, säg 3, 4, 5 år, när man kan börja bli lite mer avancerad i sina tankar. Då redan ska du lära dig att jorden går under för att pappa kör bil. Vad är det för värld att växa upp i? Ja, en galen värld. Ja, och det är ju särskilt här i Sverige då som vanligt som detta sprids. Så det är ju inte utan skam att man, ja, att Sverige får detta på sitt rykte då. Men igen, det kan vara bra. Så här galet kan det bli i Sverige. Här har vi liksom ett medielandskap som hyllar en mentalt sjuk, eller man ska säga, för det har jag ju sagt själv, 16-åring. Och låter den åka runt och styra då, försöka påverka länders regeringar. Vidrigt. Men det är klart time går på detta. The power of youth då har man ju satt detta som, och nästan som man alltså, vill läsa. Jag tänker tillbaka till mest när jag själv var 16 och försökte påverka min regering och min skola, min omgivning. Och då var det att förklara alltså mångkulturens konsekvenser. Vad kommer ske? Vad hände då? Det var samtal hos rektorn och kort och gott, det blev väldigt problematiskt. Så att det där pratet de kör med om att man måste våga ge fingret åt vuxenvärlden och så vidare. Det gäller ju bara det här. Ja, precis. Och det har ju blivit såklart extremt upplyft av media. Men jag blir ändå lite när vi går vidare här och ser att Extinction Rebellion då, som såklart är väldigt nära kopplat till Greta. De hade en manifestation i Göteborg där man ställde sig med hängsnaror runt halsen då för att visa klimatnödläget. Och som sagt, de här blir väldigt upplyfta av media. Men trots det, vår sida, hade vi kunnat göra mer sådana här grejer tror du, och på det sättet nå ut mer till folket? Och då vi hade kunnat göra typ precis samma sak och sagt att det här svenska folket är på väg att dö på grund av massinvandringen. Det har ju provats i tider och otider att göra lite mer spektakulära liksom propagandaaktioner av sånt slag. Mm. Och för det första, om man ska göra såna uppseendeväckande aktioner så måste man ju tänka på att få mediepublicitet. Mm. Och med Extinction Rebellion så antar jag att det är bara ett sms eller telefonsamtal bort. Så har man ett gäng journalister där som kan täcka den här aktionen. Det blir ju lite annorlunda när det är folk från vår sida, eftersom vi har inte det genomslaget i gammelmedia, och då gäller det att alternativmedia, oavsett vart man står på den politiska skalan, i alla fall med och lyfter upp de här aktionerna för att de ska få spridning. För det är ju till exempel, jag hade ju aldrig hört talas om deras aktion om inte media hade skrivit om det. Nej, till exempel. Det är ju där genomslaget ligger. Sen kan jag tycka att det finns ju en viss charm det här att de står med hängsnaror och så där, Extinction Rebellion, att de gör det här. För det visar också att polariseringen fortgår nu när vi har, alltså det är en ganska hård retorik man för, och även om de kanske kommer slå sig ifrån och menat att det är inte kopplat till att någon bör hängas för att stoppa det här, så är det ju så folk kopplar det. Jag kopplar det så när de säger att ja, det är politikernas fel, det är alla människor som kör bil, industrier och så vidare. De vill se huvuden rulla. Aha, kort och gott. Okay. Så det är ju min tolkning av det, som är väldigt lätt att läsa in när de står med snarare att vi behöver plocka bort vissa människor för att rätta till världen. Just det. Sen kan de självklart stå och säga nej, men det är ju självklart så att vi menar att alla är dödsdömda. Ja, det är nog faktiskt så jag tolkar det. Men sen är det ju smart det här med bara liksom rubriken hängsnaror gör ju att det blir många klick eller snarare runt halsar. Och det här sprider sig då såklart, och andra tycker det här är jättebra, så kanske man vill göra egna saker. Och sen en grej såklart som de här inte behöver stå ut med. Jag menar, säg att du och jag hade gjort något liknande. Så här, svenska folket är på väg att dö, ställer vi oss med hängsnaror. Vi hade ju genast varit omringade av ganska farliga människor som hade försökt putta oss omkull så vi typ hängde oss. Och det kastat grejer och skrikit och gapat och sådär. Och det har ju såklart en ganska avmotiverande effekt. Men ändå Ludvig, jag ska försöka hålla mig till ämnet här lite med tanke på hur det faktiskt är nu i Sverige. Och med tanke på hur många fler som faktiskt vet om vad det är som pågår. Och till exempel, jag läste, Expo hade någon sån här specialgrej här om att det hemska språket inne i slutna SD-grupper. Och det var mycket, det skulle skjutas och hängas och sprängas och dödas och allting sånt här. Skit i det, man ska inte spränga och hålla på och döda folk, för det hjälper inte. Men borde vi ändå inte se, Ludvig, fler invandringskritiska aktioner? Jag menar, det är ju samma extremt lilla klick som står för så gott som allting. Vad kan vi snacka om i Sverige? Är det, säg, 100 personer högt räknat som står för mer eller mindre 100% av allt, vad ska man säga, motstånd på gatorna, om man säger så. Då menar jag demonstrationer och aktivism och banderoller och såna här saker. Borde vi inte se mer? Är inte det någonting man skulle kunna kräva för ett folk som mer och mer börjar inse att ni är på väg att bli utplånade på grund av att ni är så passiva? Är det inte märkligt att det inte är 1000 som gör detta i alla fall? Eller 10 000? Eller 100 000? Jo, absolut, så är det en... Alltså, det är värt att tänka så. Det är, jag förstår verkligen hur du menar, att varför gör inte folk? Varför går inte folk ut? Och speciellt när man har rört sig väldigt mycket i den här sfären själv. Mm. Det man måste ta lite hänsyn till är ju att aktioner av sådana här slag, alltså, ska ske utan undantag. Det ska ske där människor rör sig och samlas. Idag så sitter svenskarna, alltså folk är inte ute på samma sätt och rör på sig som man gjorde förr, när man tyckte att ja, men det hände mycket mer av den här aktivismen förr. Men det är ju för att det är mindre människor ute och rör sig. Därför händer det rent naturligt mer saker där människor är, på internet. Ja, så där, men okay. Så där är, internet är en jätteplattform, men det är ju här vi kommer till det stora men. Är ju att, ja, man måste våga ta steget och gå ut, använda alla sina kunskaper man har inom sociala medier och hela internetbiten. Alltså, alla har en smartphone idag. Filma, ta lite snygga foton. Och gör någonting, för att det visar andra att man kan göra någonting. Och det är verkligen inte svårt att göra, alltså få väldigt mycket uppskattning och uppmärksamhet för att man faktiskt gör någonting ute i den verkliga världen. Nej, och jag vet ju, jag menar, jag gör inte tillräckligt. Jag är inte ens i närheten av tillräckligt. Jag vet inte ens när jag var på demonstration senast. Det var flera år sedan. Och det finns massa förklaringar till detta. Jag vet det där ute, kära vänner. Jag kan ju bara försvara mig själv, om man säger så. Delvis, man har varit på mycket demonstrationer. Man tycker inte att det leder någonstans. Det tar väldigt mycket tid. Man vill ju såklart se att det har någon form av effekt. Jag vet också andra, man vill kanske inte outa sig. Man vill inte gå ut med eget namn. Vi sa det här med säkerhetsfrågan. Sen tror jag också att, det vet jag du med, säkert känner som har varit med i det här ganska länge, att ens liksom ilska och motivation och så där, det går väldigt mycket upp och ner. Vissa dagar bara är man färdig och ger upp mer eller mindre, sen blir man jätteaktiv. Och det här svänger ju, det är ju sällan alla är väldigt pigga på att göra någonting samma dag, utan när någon säger så här, nu går vi minsann ut och demonstrerar, det kan man ju se väldigt ofta på Facebook till exempel. Nu ska vi minsann ha den stora demonstrationen, och så kommer det kanske 50, kanske 100 människor. Och då blir man ju ganska matt givetvis. Och många ger ju upp och blir liksom utbrända, politiskt utbrända, som man brukar säga. Och där har man ett eget ansvar att inte bli det. Det går inte att skylla på svenska folket liksom och bara, nej, det är ingen som bryr sig, jag ger upp. Ja, då är det du som ger upp. Du kan inte skylla svenska folket för det. Men ändå... Ja. Det är ju vår egen passiva svensk inom oss. Som, ja. Även om man känner att det går upp och ner, som du säger, i vågor. Det är ju lite det som man måste ta... Alltså, ha i beaktning, det är att det här är ingenting som man bör göra eller ska göra över hur man känner. Vi står inför monumentala problem och det är vår förbannade plikt att göra något. Sen så, i liksom ärlighetens namn, jag skiter i om ni skulle tycka i att det är kul eller trevligt eller någonting. Det är jättebra om man kan ha kul och trevligt, absolut. Men det är vår förbannade plikt att agera när vårt folk står inför de hot vi gör. Ja, punkt. Ja. Nej, tveklöst. Det får inte finnas några ursäkter egentligen. Eller, det får man ju värdera själv då. Men om man är så här, nej, men jag har tvätttid så jag kan inte göra X eller Y. Okej, men då tycker du tvätttiden är viktigare någonstans. För du kan bara titta till dig själv. Det finns ingen annan som kan liksom döma det. Man får inte tänka att någon annan ska göra det. Som jag sitter här och säger nu, varför gör inte någon annan någonting? Det är ett fel. Men jag vill ändå... Det är en slags, jag vet inte varför jag är så upprörd över detta just idag, men jag tror det har att göra, som jag berättade för dig innan sändning här. Jag satt och funderade igår av någon anledning på, bara, men hur blev det så här, den här eviga frågan? Hur blev det så här dumt då? Det var ju ändå ganska bra på 70-80-talet, det var ju rätt bra. Hur kunde politikerna styra dem till den här kaosen? Och jag fastnade helt i att, ja, det var ju för att folk röstade på deras idéer. Vi kommer ju inte ifrån det. Ja, folk blir lurade. Och media var dumt. Och med politikerna ljög och allt det här. Ja, ja, ja. Men det spelar liksom egentligen ingen roll, för att röstarnas enda verktyg, eller folkets enda verktyg i denna folkstyrda demokrati där all makt ska utgå från folket. Det enda makten vi har är att rösta var fjärde år. Det finns ju lite andra smågrejer, men framförallt är det det. Och här var att folk beredda att acceptera sossarna står framförallt lösning på problemen. Vi tar in en svin mycket invandrare av olika anledningar. Jag sa svenska folket då. Och det fanns ju såklart personer som sa, nej, men det här är en skitdålig idé, vi kan inte göra detta. Men det var ingen som ville rösta på dem. Och därför sitter vi där vi sitter. Och jag vet att nu ska du skydda svenska folket här. Övertyga mig nu om att det inte är så här. Alltså, jag vet inte hur mycket skydd det kommer bli så där, men jag vill nog snarare se problemet lite djupare mer än att säga att det är vårt eget fel för att vi har röstat på det. Det är, om man tittar på problemet, så måste man förstå att det är krafter under en så väldigt lång tid och från olika håll som har påverkat oss rent moraliskt, som gör att vi har blivit mottagliga för det här. Ja. Jag menar, vi svenskar är otroligt konformistiska. Ja. Vilket, alltså, man har lagt in incitament för att passa in. Det är därför vi har den här politiska korrektheten som i alla fall börjar luckras upp mer och mer idag. Men jag menar, om vi ska se på Sverige utifrån, så ska vi ju, det är ju otroliga likheter med gamla DDR i rent beteende. Alltså hur vi har betett oss och hur vi beter oss idag. Hur det har varit i diktaturer och sådär. Men självklart, det går inte att ta ifrån att det är starka krafter som har påtvingat oss med det här. Och då tänker jag framförallt på David Schwarz och hans lobbyarbete. Absolut. För att göra Sverige mångkulturellt. Jo, tveklöst är det ju så. Det finns massa sådana här personer man skulle kunna peka ut. Men vad jag väl fastade lite var, om vi kunde spola tillbaka bandet till, vi säger 1980, bara för enkelhetens skull. Du och jag får bestämma här liksom. Hur skulle vi lösa detta? För jag menar, saker som man kan tycka, politiker ska inte få ljuga. Det blir väldigt svårt att omsätta det i praktiken. Media ska inte få ljuga. Det blir också väldigt svårt att omsätta det i praktiken. Debattörer då, som Schwarz, han ska inte få ljuga. Nej, så kan man ju inte heller göra riktigt. Det kan inte vara olagligt att ljuga. Men menar, hur skulle vi ha gjort helt enkelt? Hur vi skulle ha gjort? För att behålla. Det förstår du. Ja, det är nog att titta på lite historiska exempel hur man kan administrera ett folk och en stat på ett annat sätt än så som var gjort. För redan 1980 så kunde man se hur folkhemmet Sverige började krackelera och knaka rejält i fogarna. Så att där hade de kunnat gjort någonting. Men som vanligt, alltså egenintressen, profitbegär, så mycket annat har bara östs på. Så att vi har till och med, jag tror politikerna alltså redan då hade glömt av att de hade glömt hur man skulle lösa det här och vad deras egentliga mål i livet. Alltså, deras själva existens är för oss. De är våra tjänare. Mm. Ja. De har glömt det sedan så länge. Ja, men har de någonsin varit i Ludvig? Jag tror det där är också en av de stora lögnerna. Liksom, att jag undrar om det någonsin var tanken att politikerna skulle vara våra tjänare. Det var någonting man sa. Det sa man ju det där också. Det har man ju alltid sagt. Men vi är era tjänare, men det har de ju aldrig varit egentligen. Vi är ju deras tjänare. Det är de som mjölkar oss på pengar hela tiden. Jo, precis. Sen så finns det ju lite historiska uppstickare som är folkets män och så vidare. Det är, kan man ju inte ta ifrån dem. Men de är ju tyvärr för få. Sådana som Greta, om jag säger så. Fast inte just Greta, men de har vunnit samma pris, vissa av de här personerna. Och grejen är, på tal om andra världskriget, där skulle man också kunna se att andra världskriget, med tanke på hur du utspelade sig och vem som fick bära hundhuvudet och vem som ansågs vara skurken där kunde man ju sedan dess då säga, fast andra världskriget handlade om invandring, så låter det fortfarande idag. Hitler var emot invandring och därför skulle han gasa ihjäl alla judar, och är du emot invandring så är du likadan. Det där har ju burits med fram tills nu, och det är en stor anledning till att vi har det som vi har det. Det måste vi komma ihåg. Sverigedemokraterna har varit så utmobbade, mycket på grund av, man hade säkert kunnat hitta på en annan anledning annars, men de är grundade av nazister, läste jag redan idag. De är grundade av nazister, och ni vet ju alla hur nazisterna är, och därför ska vi inte lyssna på deras politik överhuvudtaget. Och någon som anammar en politik som är liknande är också nazister. Och som du då vet... Då tycker jag att betald semester är ett jäkla påfund, för det är otroligt nazistiskt. Ja, det var ju väldigt nazistiskt. Och även det här djurrätt är otroligt nazistiskt. Precis. Handikappsanpassade byggnader. Mycket nazism. Även rökförbud var väl nazistiskt. Motorvägar. Bilar som tillverkas på ett effektivt sätt. Typisk nazism, allting. Sånt här. Så det finns ju mycket att dra i här givetvis. Men just idag, kära vänner, så är jag fokuserad på just det svenska folket. Vi måste ta vårt eget ansvar. Jag vet att det här är uttjatat, men för mig, det här var lite nytt i länge sedan jag tänkte de här tankarna. Så var det lite skönt att arga upp sig lite. Och något som bygger upp min tes ännu mer är ju när Jon Tullberg har skrivit i Fria Tider igår med rubriken "Det är dags att erkänna det svenska folket är dekadent". Och det här tycker jag också vi har sett mer. Nu är inte han så mycket inne på just detta, men du vet, med Skampatrullen och liknande texter, det har också tagits ganska väl emot av det jag ändå uppfattar som allmänheten. Ja, Skampatrullen var ju såklart väldigt många som kom på det jättefyndiga då motreaktionen att aha, vill du inte att tjejer ska hora ut sig på Instagram, då är du muslim. Och då visar man lite där precis vad problemet är. Men dekadent är ju det svenska folket, och Tullberg skriver i ingressen här: det dekadenta svenska folket ser stillatigande på när deras makthavare ljuger ohämmat. De accepterar både att de blir lurade och att politikerna ignorerar folkviljan. Vid något tillfälle försvann kotorna i ryggraden och bara en geléartad massa blev kvar. Man kan fundera på vad som är mest stötande: elitens bedrägeri eller befolkningens passivitet. Ja, och det var en grej han skrev här. Jag vet inte varför jag hängde upp med på just det. Han tar det här med, ja, svenska, vi älskar ju att stå i kö, va? Och det tyder ju på att vi är så välorganiserade och duktiga och sådär. Men om någon går förbi kön, vad händer då? Jo, tyvärr, tror jag, Ludvig, oftast händer det absolut ingenting. Inte ens i en vanlig kö på ICA är det någon som har mage eller ryggrad eller vad det nu är nog att säga ifrån: hörru du, vi har faktiskt kösystem i det här landet. Jag kanske är helt fel. Jag har då faktiskt aldrig sett det. Jag såg en gång, jag kan ta mig själv som exempel här igen, tror jag, på Claes Olsson. En person från en icke-skidåkande nation smög före och ställde sig, och ingen sa någonting. Och då hörde jag bakom mig muttra någon gubbe, dumma gubbe, så här. Och då sa jag till lite försiktigt, bara ursäkta mig, vad ska du göra? Liksom så här. Och då visade det sig att han skulle inte ens stå i kö, utan han var bara allmänt dum i huvudet, så han gick ju därifrån. Men det här var ändå en kö på 20 personer. Ingen verkade vilja göra någonting överhuvudtaget, utan man är inte beredd att ta ens den lilla konflikten, Ludvig. Och det borde ju inte spela gott inför framtiden, för vi har nog fler konflikter framför oss. Ja, alltså det där är, för att citera liksom en äldre herre som inte tyvärr är vid liv än idag, men vi behöver nya män. Alltså så är det. Och där jag vill ge dig rätt, att det är, ingen är utan skuld i liksom av nu levande svenskar. Mm. Det finns inte någon. För alla kan alltid ta, alltså man kan gå till motvärn. Som du nämner, det här är liksom på Claes Olsson i kön. Mm. Det är inte svårt att bara öppna munnen och säga: hörru du, längst bak i kön, bete dig. Mm. Man måste kunna ta de här grejerna. Och det är också det. Börjar man ta såna, alltså såna saker, att inte liksom vända andra kinden till, så kan jag lova att då växer man som människa. Det blir lättare att hantera väldigt mycket i livet än att gå och muttra. Jag vet inte till exempel hur många arbetsplatser som man har varit på där folk muttrar om chefen si och så, men ingen vågar liksom ta upp de här sakerna. Och det är ett jätteproblem, och det är någonting som jag tror vi kommer få lära oss som folk den hårda vägen. Ja, och jag hoppas att du som lyssnar, tänk på det, alltså när du är ute idag, att är du i en enda situation liksom under dagen där du tänker att nej, men jag skiter i det, jag säger ingenting. Eller att du tänker, ja, jag borde sagt det. Säg det istället. Ja. Testa rätt på. Eller fel eller vad det, men säg det. Stå upp liksom. Ja, för jag brukar ju tänka så här när man pratar. Alltså hade det här varit en annan dag och du hade sagt sådär, så hade jag antagligen sagt: jo, men Ludvig, du förstår att vi svenskar, vi är inte så konfliktsökande, och det är det som är bra med vårt folk. Vi har inte onödiga konflikter med varandra. Vi försöker lösa det inom samtal istället. Eller kanske till och med passivitet. Och det är så vi har byggt det här fina, fantastiska samhället. Och hade jag kanske också sagt: du ska få se när vikingen väl vaknar. Då ska vi minst rensa upp det svenska landet. Och så här kanske det fortfarande var. Men det kan ju också vara så här, Ludvig, att det som förr var en icke, alltså vi inte konfronterar varandra på det sättet och inte gapar och skrek, det kanske helt enkelt har lett nu hela vägen fram till att svenska folket är helt enkelt hunsade och fega. Vi måste ju inse att det kan vara så, eller att det är så i många fall, men det kanske är så mycket mer än vad vi tror. När man själv då väljer att inte ta den där konflikten, så kanske man skyddar sig själv med att men jag vill inte söka onödiga konflikter. Men menar, vad är skillnaden på det och en hunsad person som inte vågar säga ifrån? Det är ju ingenting. Och man vill ju gärna kanske inte se i sitt eget hjärta att man är, ärligt talat, en fegis. Men det kanske är dags att vi börjar titta på det och verkligen utforska det. Är du feg eller vill du inte ha onödiga konflikter? För det är en väldigt stor skillnad på de där två sakerna. Ja, alltså visst är det så. Och man måste förstå att, som du sa, att det är vår förmåga till samarbete och hålla ihop liksom komplexa sociala system som har varit så lagt grunden till det här samhället, som har varit bäst i världen och har haft bäst, liksom världens bästa sjukvård och så vidare och så vidare. Allt annat som de fortfarande tjatar om. Mm. Men vi måste komma ihåg, som jag sa sist, att välfärdsstaten Sverige AB är död. Det är inte det Sverige som du växte upp i, som dina föräldrar växte upp i. Det är en helt, alltså det är ett samhälle, alltså där vi har klanstrider, där liksom barn skjuts på öppen gata på pizzerier, där alltså 17-åriga Vilma tjejer likt sådana alltså försvinner. Det är inte ett samhälle som är till för att vara, sitta passivt, att sitta och titta på, att undvika konflikter. Det är snarare att hantera de konflikterna som kommer komma. Mm. Ja, visst. Så att, för att säga de som vill undvika konflikter, jag vill undvika onödiga konflikter, det är snarare att det är så du hanterar konflikten. Ja, absolut. Då är man hunsad. Mm. Ja, jag tycker personligen det där är en jättesvår avvägning. Jag gillar inte konflikter. Det har märkt vissa. Det finns faktiskt personer som gillar konflikter. Och det kanske är att man på något sätt kontrasignalerar dem jättemycket och bara, nu ska det inte tjafsas om detta. Men det är såklart det är väldigt svårt att avväga. Vad är en nödvändig konflikt? Och liksom, när ska man höja rösten och börja gapa och skälla? För det ska man göra ibland. Och när kan man vara lite mer passiv och hoppas att det här löser sig? Men det finns ju väldigt många situationer där det är självklarhet. Till exempel om en utlänning eller svensk för den delen tränger sig före i kön. Vi tar det som exempel. Då ska det såklart sägas ifrån. Och jag är ju rätt säker på att Den som säger det först kommer få medhåll av alla andra. Det måste bara vara den där första personen. Men det här är ju en psykologisk grej. Alltså massan är ju väldigt passiv, vet vi ju. Det finns ju många exempel som helst där hundratals människor står och tittar på någon som behöver hjälp. För att den där första personen måste göra någonting. Och se då till att du är den där första personen. Jag tycker att texten av Tullberg är läsvärd om man vill hetsa upp sig lite. Och det kan vara lite svårt kanske för oss som är dränkta i detta, när vi ofta har pratat om detta på sistone, att man vänjer sig, vi vänjer oss, och det kan bli passivt i sig. Man är väldigt van vid hur Sverige är nu. Vill man bli mördad, gruppvåldtäkter sker hela tiden, det sprängs överallt, polisen blir anfallen. Ja, det är business as usual och man orkar inte uppröra sig längre. Men hitta orken att uppröra er och gör det på, få ut den här frustrationen och kanske på annat sätt än att skriva massa grejer om att man vill ha lasermannen tillbaka i öppna grupper. På Facebook, i öppna grupper på Facebook, Ludvig, så att vi ger expo någonting att göra. Det är dumt och onödigt. Ta den frustrationen och gör någonting i verkligheten istället. Inte gå ut och skjut folk, inte det jag menar nu, utan samlas med folk som är som dig så att ni har fått ett nätverk, till exempel skaffa ett mannaförbund, se till att era familjer träffas. Vi måste segregera oss från de som vill Sverige illa. Det är oerhört viktigt. Vi kan inte umgås med de här människorna helst. I bästa fall ska vi inte ha med dem att göra överhuvudtaget. För det finns många svenskar där ute som är förrädare, som vill Sverige illa, som vill dig illa, som vill dina barn illa. Och det är dags att vi slutar. Fan, förlåt Ludvig, jag pratade liksom med en tjej här i byn igår bara. Och hon så här, en kompis till mig som säger att jag inte får umgås med dig, Daniel, för att han gillar inte SD. Och då accepterade liksom hon det. Så vi kan inte träffas mer nu. Och det är ju det här, det är väldigt många som är såna. Det här, jag pratar inte politik med mina grabbar för det blir bara så dålig stämning. Då visst understödjer ju någonstans deras förmåga att förstöra Sverige och skapa i förlängningen fler personer som Vilma. Vi måste sluta acceptera det. Ja, och det bästa konkreta exemplet som jag kan ge, alltså nu, för jag känner mig själv så pass frikopplad från det här vansinnet liksom, sådär, men om man vill ha ett konkret tips från mig så går man in på detfriasverige.se, tryck bli medlem, så kommer en helt ny värld öppnas, en värld av heder och värdighet för dig som lever i det här vansinnet. Du har en oas, du kan gå tillbaka där du kan vara dig själv, där du kan vara den här passiva människan i alltså komplexa sociala relationer utan att behöva fundera på om du kommer få en kniv i magen. Nej, precis. Och det var inte så länge sedan. Jag vill nog säga att det var till och med under min tid, om man säger så. Jag har hållit på med detta kanske i 7 år. Men för inte så många år sedan så upplevde jag ändå att man kunde förstå om folk behöll sina miljöpartistkamrater, för att det var svårt att komma i kontakt med andra nationella. Men den tiden är över. Nu finns det ingen anledning att göra det längre. Och som jag alltid tänker det handlar egentligen inte om att bryta kontakten med dem. Det handlar om att få bättre kontakter, och då kommer de här gamla kontakterna bara försvinna. För man vill inte ha med dem att göra längre. Man ser att det finns människor där man kan vara sig själv, där man kan vara stolt över att man vill att sina barn ska ha en bra framtid. Det är liksom ingenting man ska behöva skämmas över. För det finns inga ursäkter längre. Och vi måste liksom mobba ut de här människorna. För det de gör är, om det så är okunskap eller om det är ondska eller vad det nu kan tänkas vara, det spelar mindre roll. Förrädarna som arbetar emot oss, vi ska inte umgås med dem, vi ska inte göda dem, vi ska inte göra affärer med dem, helst ska inte våra barn umgås med deras barn heller. Vi måste segregera oss stenhårt alltså. Och som sagt, nu är vi så pass många så det här är inget problem längre. Ja, och sen är det ju som lite av mitt egna mantra, det att även om du är fast i, vad ska man säga, i den här världen där du har allt vansinne så nära inpå, se dig själv som en pirat, plundra allt du kan, ta det som är värt att ta, sen resten kastar du över bord, det som är oanvändbart. Du tar det, alltså tillskansar dig själv, alltså resurser, alltså prylar, vad det än må vara, för att gynna dig själv och din egen besättning, din familj, din stam. Självklart. Och vi ska ha musikpass här nu snart, men jag vill bara rikta en liten uppmaning till just dig som jag vet sitter och lyssnar nu. Jag vet att det fortfarande finns väldigt många sådana som aldrig varit på, kanske aldrig träffat nationella överhuvudtaget, eller i alla fall inte gjort det i någon större mängd, som sitter där nu och tänker, det låter lite läbbigt det där. Jag tycker bara, gör så här. Titta på detfriasverige.se hemsida. Om du inte känner dig mogen för att bli medlem än, vilket är lite konstigt, bli medlem i en månad då bara om det är så, men vi har även träffar där man inte behöver vara medlem. Kom hit, ta gärna med dig din partner, testa på det, titta vilka vi är. För jag kan lova dig att personerna som samlas i detta hus här i Elgarås är i många fall liksom toppskiktet. Även om det är, ganska, det är inte så att det bara är rika människor eller bara fattiga, men det är väldigt välklädda, trevliga, intelligenta, glada, kärvänliga personer. Vi hade ju Damernas dag ganska nyligen och flera som jag pratat med efteråt sa att det var så otroligt lätt att komma i kontakt med andra människor. Det är inte det här stela som det brukar vara på fester och kalas och sånt där man kanske sitter själv hela kvällen, eller man tycker det är jättejobbigt att gå fram och prata med dem. För det är en känsla av kamratskap här, för att vi vet på något sätt att vi vet vad vi alla gör här. Vi vet att vi är här för att lära känna varandra. Så det är otroligt lätt och det är otroligt trevligt och folk är otroligt glada och fina helt enkelt. Ska vi tillägga någonting där? Ska vi dra lite musik? Tycker vi kör lite musik. Vi kör lite musik. Vi kör I kärlekens namn av Hadrian. Hej Drun, i kärlekens namn, när jag, Daniel Frändelöv och Ludvig sitter och hetsar upp oss över tillståndet i Sverige, något som inte är svårt att göra. Men allt är inte olagligt, ser du, Ludvig. Ja, det är ju skönt i alla fall. Inte riktigt allt. Vi hörde igår att det var ju skönt att höra att uppfattad sexism är inte olagligt. Och nu visar det sig att i vissa fall så är det inte heller direkt olagligt att prata om vetenskapliga fakta. Saker som att jorden är rund, även om det är viss diskussion kring även det, vet jag. Det ska vi inte gå på just nu. Det handlar om den före detta SD-politiken Henrik Agerhäll, som höll ett minst sagt uppmärksamma tal om somalier och IQ. Här trodde jag faktiskt han skulle åka dit, för han sa ju bland annat då att den folkgrupp som är närmast besläktad med bushmännen i Afrika är det i Sverige välbekanta somalierna. Det kan alltså enligt forskarna ses som en mer utvecklad form av bushmän som har lärt sig behärska boskapsskötsel. Man sa bland annat också att pygmer och bushmän då, som behärskade den afrikanska kontinenten före bantu-expansionens dagar, ska ha en IQ-nivå neråt mot då 54. Jag antar att han har fått de här siffrorna från boken Bell Curve. Jag vet inte om du har läst den. Det har inte jag, kan jag säga. Jo, den har jag läst. Den har du läst? Ja, men vad bra. Vad är den övertygande, eller? Ja, det tycker jag allt. Alltså, man får ganska svart på vitt, ja, var intelligensnivåerna ligger i den här världen. Ja, och den har ju fått kritik, vet jag, för att de har inte mätt varenda land, utan länder de inte har kunnat mäta då, helt enkelt. Då har man tagit ett snitt från länderna runt omkring, och då menar man att det där är helt orimligt, så kan man inte mäta. Men jag menar, ärligt talat, om du har fyra länder med 70 IQ, det är ju ganska troligt att landet som ligger mellan dem då skulle ha något liknande och inte bara plötsligt ha 110 i IQ. Han sa också att det är möjligt att övertala då en muslimsk kvinna eller en somalisk kvinna med 70 IQ och burka, det är möjligt att övertala henne att ta av sig burkan om man tycker sånt är viktigt, men vad ska man göra åt IQ-nivån? Det är ju inte möjligt att genomföra hjärntransplantationer, men jag vet inte, då skulle väl inte, det är ju konstigt, för personligheten sitter ju generellt i hjärnan. Han åkte inte dit för det, men det är, vilket är lite konstigt, för ja, det är ju det här med hets mot folkgrupp. 2018 så dömdes ju en man då för hets mot folkgrupp. Han fick betala 18 000 kronor för att han skrev att den svarta rasen har lägre IQ och högre testosteronnivåer, vilket också är ett vetenskapligt faktum. Ja, har du någon teori om vad som skiljer de här två fallen? Att den ena tog bara svarta som exempel. Och det finns ju massa olika folkslag och stammar inom liksom spektrat svart, ska man ju komma ihåg. Jo. Och den andra var ju än, alltså SDN var ju än mer utpekande och sa just somalier. Ja. Så jag tycker det är väldigt konstigt att han inte åkte för det här. Där specificerade han just en folkgrupp, ja, medan den andra inte gjorde det. Nej. Det är klart, kan vara olika domare bara, om det kan vara samhällsklimatet, det kan ju vara lite vad som helst. Vi inte fastna för länge i IQ igen, men jag vet vi har en del nya lyssnare, så det kan vara värt upp och trycka på det här. Det här med IQ är inte bara, det är inte bara en siffra. Jag vet, det har varit lite diskussion om det här, men hur viktigt det är IQ, och det finns ju EQ istället och det ska vara lika viktigt, och om man har 70 IQ kan man minsann, ja, alltså man kan minsann inte göra speciellt mycket. Nu minns jag tyvärr inte siffran, men jag får mig att runt 70 går liksom gränsen för att läsa en ganska enkel manual, kunna tillgodogöra sig det och sen utföra det som står i manualen. Det vill säga, har man 70 IQ så är det oerhört svårt att hitta ett meningsfullt liv i ett avancerat samhälle. Ja, alltså har du 70 eller under, så alltså, du är efterbliven, kort och gott. Det är bara, alltså så här, istället för att prata om IQ så där jättemycket här nu, men bara för att göra en enkel observation som omöjligtvis kan vara olaglig, men titta här nu, titta på hur länder bygger traditionellt, alltså hur de bygger hus till exempel. Mm, just det. Och så tittar du på lite olika länder, bara vad de gör så. Ja, och liksom, vad kan man säga historiskt, men har de utforskat, har de uppfunnit grejer, har de, det finns den fantastiska prästen, har du hört det, en svart präst som skäller ut sin församling Man bara kolla på Afrika liksom. De har inte tvåvåningshus ens. De lyckas ingenting. Det går liksom inte. Och det gör ju inte det. Och det här är inte... Jag tycker inte det här är nedvärderande. Jag vet att folk kan reagera väldigt mycket på detta. Men jämför detta med längd. Vissa folkgrupper är olika långa bara. Man har olika hudfärg. Man har olika nivåer av alla möjliga hormoner och benstrukturer. Det är alltså väldigt mycket som skiljer. Och låg IQ, ja, det tycker vi är jättedåligt och sådär. Men det finns ju också samhällen. Om man bygger ett samhälle, om de får vara i fred och bygga sina samhällen, så kommer de bygga ett samhälle med 70 IQ som kommer funka till slut och vara relativt stabilt. Så länge inte vi lägger oss i där liksom och skickar ner vapen och massa mediciner och allt annat sånt där och artificiellt förändrar deras kultur. Jag tycker personligen det är jättefint och vackert och intressant att titta på såna här riktiga naturstammar och se hur de har det. För de har det rätt okej. Okay. Vi tycker kanske inte det. Vi tycker de ligger jättelångt efter, ofta är liksom tusentals år efter utvecklingen. Men det är ju från vårt vita koloniala synsätt liksom. Låt dem vara bara. Låt dem springa runt med sina fjäderdräkter och sina gudar och sina pilbågar och liksom och vara i fred. Vi har inte rätt, tycker inte jag. Och ge oss in där, även om det oftast är då med god vilja att vi vill göra det bättre för dem. Men det blir inte så mycket bättre. Kolla bara hur Afrika ser ut. I nästan hela Afrika är ju fortfarande ett kaos trots alla miljarder vi har slängt in där. Ja, jo, men alltså vi ska inte komma med våra hjul. Nej, till exempel. Och vår eld och sådana här avancerade saker. Eller eld kanske de har löst. Men skönt att se att det inte är olagligt. Jag vet inte så mycket hur det funkar med rätt och sådär. Man kan ju tänka sig att något borde vara, som det heter, prejudicerande. Men eftersom de här två sakerna skiljer sig åt så är det väl någon detalj där som varken du eller jag riktigt förstår, Ludvig. Men som om det kan vara... Att det ena var ett tal och det andra skrivs på Facebook till exempel. Man brukar döma delvis över hur många som har hört detta. Men å andra sidan, talet lades väl ut på YouTube, antar jag. Så det är väldigt många som kan, känner det. Kan det ha varit så inkvotering av somalier i tingsrätten så att de inte har förstått svensk lag och hur man dömer och bara har liksom låtit honom gå? Ja, precis. Så kan det vara. Så kan det vara. vi har ju en liten, jag vill på att säga catfight, men det är ju nedvärderande. En fight kan man väl säga mellan Joakim Lamotte och Robert Aschberg. Robert Aschberg gick ut och hånade Lamotte ganska rejält i en text i Expressen var det, eller om det var Aftonbladet, jag vet inte vart han skriver. Men det var ju det gamla vanliga då, Ludvig, du vet. Ja, han är swish-tiggare och vad man skulle ta med sig från detta var att egentligen är det absolut ingen fara utav de här förorterna, utan det är bara Lamotte som åker dit och så spelar han väldigt upphetsad och rädd för att då spä på folks rädsla och därför skickar folk massa pengar till honom och så blir han rik och plus att han var faktiskt feminist för ett tag sedan. Och det är lite intressant, jag visste ju själv det, men det verkar vara ganska många som inte visste det. Lamotte har ju vänt ganska nyligen, jag tror det var 2014 han skrev på sin egen blogg, snälla, snälla rösta inte på Sverigedemokraterna, men ska man komma ihåg, han har inte tagit politisk ställning överhuvudtaget så vitt jag vet, vilket man kan tycka är lite störande. Men i sig så är det inte något problem alls med att folk vänder. Jag har vänt, de flesta som lyssnar på detta har vänt någon gång. Jag vet inte, Ludvig, du har väl aldrig vänt? Du har väl alltid fattat hur det lägger till? Ja, no, jag tror någon gång när jag var 12 kanske. Jag var lite förvirrad, jag vet inte. Nej, men inget fel i det. Och vi ska komma ihåg, ja, Lamotte, han är inte på vår sida. Det får jag höra ganska ofta, han är inte på vår sida. Nej, det beror på vad man menar. Han är inte på någon sida. Och även om han inte vore, alltså, om han vore uttalat mot oss, om man säger så. Han gör ändå ganska mycket nytta, tror jag, genom att åka ut till de här förorterna och försöka prata med folk. För det är ingen annan som gör det. Ingen annan journalist, så vitt jag vet, åker ut till det så kallade vanliga folket i förorten och frågar bara hur har ni det? För när SVT gör det till exempel så är det väldigt ofta när de råkar träffa någon miljöpartist som sitter där, lokalpolitiker, det är väldigt ofta himla otur, eller de träffar någon feminist eller någon som sossan knuten, och de säger såklart att det är jättebra. Eller så blir de helt enkelt bortjagade därifrån. Det är också ja, SVT brukar väl ha jäkla otur och alltid springa på de så här lokala kommunistkärringarna i alla tv-intervjuer i alla kommuner. Det är alltid de som dyker upp. Just det, men med Joakim Lamotte, det är ju att han ser ju sig själv som en sanningssägare. Han vill berätta verkligheten som den är, alltså som en riktig sann journalist. Och problemet som etablerad media och Aschberg har med Lamotte är ju att han beskriver verkligheten som den är, utan skygglappar. Och verkligheten ligger otroligt nära, alltså, det vi beskriver med mångkulturens konsekvenser, som vi har, alltså, som nationalister har pratat om i så många år. Vi är ju, alltså, för de som kommer ihåg, så var det väldigt länge sedan Dan Eriksson satt på YouTube och förklarade liksom det här. När YouTube var nytt till exempel, så förklarar han att det här kommer hända om Sverige väljer att öppna gränserna si och så, så kommer samhället se ut så här. Och nu så blir det. Och det är det Joakim Lamotte just nu är ute och bara, ja, titta, det blir upplopp på Kronogården i Trollhättan som det har varit i 2 dagar. Och jag hade ju någon slags konstigt seriereportage där jag följde de här sändningarna som skrev om dem, men jag slutade med det, för det tyvärr blev det samma hela tiden. Det är väldigt sällan någon vågar säga någonting om att det är blattarna helt enkelt. Och det kan jag förstå. I början blev jag väldigt frustrerad över det här, men sen blev jag lite mer ödmjuk och insåg att de här människorna bor faktiskt där. Du går kanske inte ut i en sändning och säger, ja, det är babbarnas fel, och sen ska du gå och handla på Willys tillsammans med de här människorna. De är farliga, många av dem, och de kontrollerar de här områdena. Men ikväll ska han i alla fall då till Kronogårdstorg den 12 december 18.30. Och då har han sagt så här, hör du Robert Aschberg? Robert Aschberg har ju jagat då Joakim Lamotte. Jag vet inte hur allvarligt det har varit, men han har bland annat ringt till Lamottes hustrus arbetsplats. Jag vet inte hur farligt det var, enligt i alla fall telefonsamtalet som ska finnas inspelat. Robert Aschberg skrev om det, så frågade han mer eller mindre, i det här Lamotte? Nej, sa hon. Nej, kan jag få hans nummer? Så det verkar inte vara så jättefarligt. Men Aschberg är ju ett svin, så man har ju inte den så tycka vad han än gör är äckligt. Hur som helst, Lamotte säger så här till Robert Aschberg då. Jag skickar en utmaning till Robert Aschberg. Du har i veckan kritiserat mitt arbete. Därför bjuder jag härmed in dig att följa med när jag gör ett live-reportage från Trollhättan på torsdag. Som du vet, har det upplopp i stadsdelen Kronogården och gäng har slagit sönder polisfordon eller att bilar har kastat sten och bangers på blåljuspersonal. Kronogården i Trollhättan är med på polisens lista över de mest utsatta områdena i Sverige. Och den här typen av problem ser inte ut att minska. Därför ska jag åka dit och möta invånarna för att få höra hur de ser på vad som sker i deras stad. Och eftersom du, Robert Aschberg, har många synpunkter på mitt sätt att arbeta, så vore det bra om du följde med och fick se med egna ögon vad som pågår i Sverige. Då kan du även passa på att ställa de frågor till mig som du vill ha med i ditt program. Jag tror inte Aschberg kommer dit. Det får han ju, alltså duckar han för det här, då visar ju Aschberg färg. Sen tror jag han är så pass skrupelfri så att han kanske kan slå av sig det, men det visar ju för, alltså Joakim Lamotte, det är, vi måste ju komma ihåg, det är en människa med, alltså, hundratusentals människor som följer honom. Ja, han är Sveriges största oberoende journalist, och det är därför de smädar honom och håller på och säger, alltså, som swish-journalist och så vidare. Tiggare, det är märkligt. Vilket är extremt, alltså, nästan komiskt i Aschbergs fall. Jag menar, ja. Alltså, hans familjeförmögenhet är byggt liksom av stulet guld från det ryska folket, från den ryska tsarfamiljen. Ja, visst. Som liksom den röda bankiren, hans farfar. Mm. Ja, vidrigt. Men jag tror ju såklart inte Aschberg kommer dyka upp, men till skillnad från när Åkesson bjöd in Gardell då på fika här som vi pratade om för några dagar sedan, så det kanske inte är helt omöjligt. Men jag vet ju också att Lamotte har ju sagt flera gånger till Aschberg, ja, vi kan absolut jättegärna prata, men då måste det vara live. Och det verkar ju inte alls vara intressant. Och eftersom man vägrar ställa upp på det, så misstänker man att han har något fuffen så att han gärna vill klippa sönder lite grann så att det ser bra ut. Och därför är det väl inte så sannolikt att han dyker upp. Men det är en utmaning. Aschberg, han ska i alla fall låtsas vara någon slags tuffing, så han borde ju verkligen dyka upp. Jag tror väl inte på det, som sagt. Kippan är kastad. Nu är det dags för Aschberg att plocka upp den och bekänna färg på riktigt, tycker jag. Just det. Danmark har det gripits en hel del personer. Man misstänkte ett terrorangrepp med islamistiskt motiv. 20 personer greps på 20 olika adresser. Och tillslag som då leddes av Köpenhamnspolisen. De är misstänkta för förberedelse till terrorbrott och ska ha skaffat sig kemikalier för att tillverka sprängladdningar. Man har även försökt skaffa skjutvapen, läser på Samnytt. Och sen också någonting man sällan läser när det handlar om Sverige. Det står så här: inga misstänkta befinner sig på fri fot. Tänk dig, finns sån polis kan det finnas som griper alla misstänkta? Istället för någonting hände, vi grep ingen, alla är misstänkta och fria på samma gång. Det är 6 polisområden som har deltagit i den här tillslagen. Vilket får man att tänka på Ludvig. Ja, det var ett tag sedan vi såg någon större terrorattentat. Eller var det det? Har vi bara vant oss? Jag tror vi bara har vant oss faktiskt. Och sen så ska man ju komma ihåg att, alltså, den expansion islam har i västvärlden, vi behöver inte räkna liksom hur många gånger de kör på broar eller knivhugger någon på London Bridge eller liksom går mayhem i Bryssel, vart det nu än må vara. Det är ju att de ens befinner sig på europeisk jord är ett pågående terrorbrott mot vår befolkning hela tiden. All skit som händer, alltså vår befolkning i Europa, alla rån, alla misshandlar, alla våld, alla, att de ens går före i köer. Mm. Ja, och Claes Olsson borde ses och klassas som terrordåd. Okej, okay. Det kanske jag tycker är lite väl mycket. Nej, men det jag menar är att vi måste se liksom deras existens här hos oss är alltså har samma effekt som terrordåd. De sätter skräck i vår befolkning för att föra fram sina politiska viljor. Mm, mm, mm. Ja, absolut. Och jag menar, hade jag varit muslim så hade jag ju bara sagt okej, nu är det inga mer terrordåd. Varför ska ni ha terrordåd för? Det är ju helt i onödan. De välkomnar oss hit med öppna armar. Vi får ju precis allt vi pekar på. Gör en massa terrordåd så kanske folk börjar fatta vad som pågår och så kanske de börjar rösta på partier som vill stänga gränserna. Lägg genast ner med det där. Vi har ju tiden på vår sida, det säger de ju själva. De håller ju på och så är vi tillbaka till pratet om IQ. Precis. Och där har vi också lite speciellt då när det gäller muslimer. Att de har ju från början, många av de folkstammarna har ju inte jättelåg IQ. Men med tanke på kusingifter då, generation efter generation efter generation efter generation, så blir det en sån inavel. Så det sänker IQ och höjer också fina saker som aggressivitet och såna här saker. Men jag menar, det vet vi ju alla. Och det här tycker jag ofta är väldigt förvånande. Om muslimerna bara skulle... Bara chilla lite grabbar. Vad har vi på oss? Ska vi säga om 50 år så är ju Europa övertaget, mer eller mindre. Ja, och det har ju varit från ledande liksom regimer och alltså muslimer att deras erövring av Europa inte ska ske med bomber och granater utan med barnvagnar. Ja, men precis. Och jag tyckte det var så fint sagt om man ska säga. Ni har klockorna och vi har tiden. Det är någon muslimsk ledare sagt. Ja, helt rätt. Ett fantastiskt på det sättet. Alltså, man ser långt in, man ser om några generationer. Det är inte nu de ska vinna, det är inte nu de ska ta över. Utan deras barn eller kanske deras barnbarn eller kanske deras barnbarnsbarn kommer ta över. Och det vore ett smartare sätt att fortsätta med som de gör nu. Alltså ta in institutioner, de tar över politiska partier. Vi har ju det här nyans där muslimska partiet då, som inte behövs, för vi har redan sossarna och Miljöpartiet, ja, och Liberalerna och Centern också, och Moderaterna med för den delen, även om de börjar komma till lite sundare tankar. Så de vinner, de leder, och de gör det på grund av att vi är så passiva och vi gör ingenting. Vi lyckas inte ens skaffa massa barn, säger jag, som är barnlös till exempel. Du sköter det där betydligt bättre, men så länge vi är passiva så, ja... Det är inte så mycket att göra, men vi ser ju såklart att fler och fler vaknar upp. Och vi kanske inte ska vara för hetsiga heller, för det tror jag man måste komma ihåg. Vi måste också tänka lite längre fram. Det kommer inte ske någon snabb revolution. Vi kommer inte se, troligtvis, vi kommer inte se lösningen. Kanske inte ens under vår generation, Ludvig. Eller nu är vi lite olika generationer. Men det kanske tar 50 år att lösa detta också. Men då får det ta det. Bara det börjar lösa sig. Jo, och så, sen är det som vi har sagt under så länge. Jag menar, förändringen börjar med en själv. Vi tog upp det här förut om att man ska säga ifrån i kön. Det kan låta väldigt lite i sammanhanget när alltså hela Europa översvämmas av främlingar. Men just eftersom svenskarna är så pass passiva som de är idag, när de tillåter att deras döttrar försvinner ut i skogen liksom utanför Ljungskile och gud vet vad som händer. Vi måste förstå att det börjar... alltid lite smått. Romen byggdes inte på en dag. Nej. Och man måste komma ihåg det. Och just för att dra lite mer likheter till Rom så kan vi se i slutfasen när imperiet totalt kollapsade. Mm. Det var att man hade en oerhört stor befolkning. Större än, alltså, det fanns mer romare då än någonsin. Men det fanns också ett överflöd och en total nonchalans mot vad som hände liksom, ute i imperiet. Och till slut så, ja, imperiet föll. Ja, man tillät dekadens. Så man börjar, ja, precis som du sa, man börjar med små sakerna. Man börjar med små detaljer bara. Så tillåter man det och sen tillåter man det. Och på samma sätt är det åt andra hållet. Men det var inte så att Sverige var invandringsfritt och sen sa någon, nej, nu kör vi 100 000 per år. Utan man började med några och sen några fler. Och sen några fler och sen några fler. Och sen väljer det. Och folk vänjer sig vid detta. Jag vänjer mig, Ludvig vänjer sig. Du vänjer dig ut också. Vi får inte låta oss vänjas vid detta. Men med det sagt, det har varit mycket klagomål här nu på de passiva svenskarna, men vi bör också komma ihåg, om inte annat, våra förfäder, våra ärofulla förfäder. Det är deras blod, i deras DNA som flyter i våra ådror, och vi är många som är på rätt sida, som är beredda att göra någonting, som vässar våra pennor, är det bäst jag säger. Det sprider sig varje dag, precis som att det blir sämre för varje dag. På ett sätt så blir det också bättre. Det fler och fler kommer över på vår sida. Vi ser det händer saker till och med inom den tråkiga politiken. Moderaterna vaknar till. Vi har ett val 2022 som kommer bli jättespännande. Vi ser det i andra länder också, så växer nationalismen hela tiden. Så det ser egentligen, Ludvig, faktiskt ganska ljust ut, skulle jag vilja påstå. Ja, jag är helt övertygad om att det är vi som kommer gå segrande ur den här långa striden som är. Men det är inte att jag kan sitta ner och ta det lugnt bara för att jag säger det. Vi måste alla förstå att vi är en del av historien och vårt folk står inför en otrolig ödestimme. Och det är dags att du som lyssnar tar dig i kragen, gör någonting, förklara för dina barn att umgås inte med det där packet som hänger nere i centrum liksom. Mm. Börja studera. Alltså gör allt du kan. Sen kanske det du tycker det är otroligt lite, men det är de små sakerna som skapar förändring. Mm. Kan vi få folk som börjar säga åt folk att ställ dig längst bak i kön, så går vi vidare från det till exempel. Precis. Och även såklart lära utlänningen att du får bete dig här. Du är en ovälkommen gäst. Då får du ställa dig i kön bland annat. Ja, och så känner man att man så här skulle vilja, ja, inte, man vill inte ta de här konflikterna, men man vill göra ett statement, så tycker jag att man kollar in nya Det Fria Sveriges butik. Mm. Och så köper man sig lite schyssta kläder som faktiskt förklarar ett annat utan att du behöver säga någonting. Precis, känns en del i gemenskapen. Och man vet inte, de går runt på en sån tröja, så det är mycket möjligt att en annan medlem som du kanske inte kände till ser det och kommer fram och säger: tja, är du också medlem? Vad trevligt. Jag köpte halva affären här, känns det som, faktiskt i förrgår. Det skulle bli kul att få hem de grejerna. Också påminna om vår kära husfond som är uppe i 15%. Nu är det förvisso bara den 12:e idag, men det vore ju skönt om vi slapp ta de här sista veckorna. Så gå gärna in nu. Snart är det sista sändningen. Den är imorgon för i år. Så passa gärna på att gå in på detfriasverige.se och skänka en liten slant till vårt finfina hus som är så viktigt, som är en manifestation av det Fria Sverige kan göra. Så blir alla glada helt enkelt. Vi hade lite mer grejer, men jag tror att vi kan vänta med det, Ludvig. Och så tackar vi för oss. Det gör vi. Så hoppas att alla får en underbar torsdag. Ha en underbar torsdag. Säg till om de går före i kön. Känn er starka. Vi har varandra. Det är det viktigaste. Fria svenskar lever och vi kommer ta tillbaka vårt land från de som inte ska vara och från de korrupta politikerna. Jag heter Daniel Frändelöv. Bredvid mig hade jag Ludvig, och tack för idag. Tack.